karga, hep karga, her yerde kara karga. Arkadaş, bir yoldaş, yok mu hiç buralarda? Hep karga, hep karga, her yerde kara karga. Arkadaş, bir yoldaş, yok mu hiç buralarda? Of, her gün karga kaçırmaktan sıkıldım ben, yalnızlıktan yoruldum burada durmaktan. Oynamam lazım, lazım. Her gün karga kaçırmaktan sıkıldım ben, yalnızlıktan yoruldum burada durmaktan. Oynamam lazım, lazım. Etrafımda karga çok, çocuklar hep gelin, siz beni eğlendirin. Kimse yok, kimse yok, etrafımda karga çok, çocuklar hep gelin, siz beni eğlendirin. Of, her gün karga kaçırmaktan sıkıldım ben, yalnızlıktan yoruldum burada durmaktan. Oynamam lazım, lazım. Her gün karga kaçırmaktan sıkıldım ben, yalnızlıktan yoruldum burada durmaktan. Oynamam lazım. Her gün karga kaçırmaktan sıkıldım ben, yalnızlıktan yoruldum burada durmaktan. Oynamam lazım.